működik. Rác voli. Mocsányi lakos duó. Fekete Pál. Solti Herribin. Gyárfás Dezső. Sztárai Márton. Sebő Miklós. Jávor Pál. Korádi Katalin. Helyet. Paudics Béla. Legújabb slágerek! Az úgynevezett régió világban nem érdek furcsaság is létezett, és luxus helyen még az is felvágott, ki otthon csak felvágott a tevet. Ma pont ellenkezőleg minden ember tagadja, ha egy kis jól megy neki, és például egy ilyen társaság van, akárkinek elénekelhet. Cserélnék magával, bújával, bajával, gondját is megvenném én, mert ha nem csalódom, keresnék a góton sok pénzt a mérleg végén. Mám a divatos a műsírás, hát az ajánlatom óriás. Cserélnék kegyeddel, havi 2000-rel, szívesen nyomorgok én. Cserélnék magával, a sejmes hajával, gondját is megvenném én. Tére-tére-rám, mert ha nem csalódom, keresnék a bóton sok pénzt a mérleg végén. Mám a divatos a műsírás, hát az ajánlatom óriás. Cserélnék magukkal, hújukkal, bajukkal, gondjukat megvenném én. Kiszti Hang, hölgyeim és uraim, megjelentem íme, önöket köszönti versem minden ríme. Hajnalig mellőzzük a császári nimbuszt, csináljunk egy jó kis... Vizakmandas, Grime Boost Naturlich. A gigerlik nyakán lazulhat a gallér, bárkit gukkereszhet a gáláns gavallér, villanjanak elő az elrejtett vádlik, rezgjenek a keblek, mint a gumirádlik. Oldja meg nagy csátkába szorít a míder, mert majd én oldom meg, és akkor nem lesz cvíder. Evésben, ivásban ön se legyen passzív, hölgyem, amint látom, kegyed elég masszív. Ha nem lehet ön sem unheimlich vagy bágyat, és csak nyomósokból nyomhatja az ágyat. Éljen a sok bajusz, éljen a körszakál, előttünk uraim egy új szőrkorszakál, földig ég a szoknya, plafonig a bútor, jó kedvében az sem perceg ma a szútól, reszket a sok fodor, csipke lopni, masni, töltött pulykánál jobbat töltött driftasni. Úgy látom, hozzák már a megrakott tálcát. Liebe Kappelmeister, emelje a pálcát! Ich werde gleich fertig, nem leszek már hosszabb, kedvünk, lekopogom! Sose legyen rosszabb! Nekem untig elég direkt kellemes, azt mondják rólam, nem szép, de szellemes. Kezdődjék a műsor, zúgjon a daps égig, a program grószártig, mulassák hát végig. Táncoljatok, lányok, médik, linák, zsuzsik, zengjenek a dalok! Kapellmeister, Musik! Már nem csoda, Buda, hogy tudja Pest Buda, egy csuda bár csupa, gyönyörűség. Sem nőcsuka, sem pedig kancsuka, nem ér úgy vízbe ma, mint itt a nép. Itt a báj a jazz, s nem fáj a besz, itt eszve lesz és iszva lesz. Már nem csuda, hogy tudja Pest Buda, egy csuda bár csupa, gyönyörűség. Itt a báj a jazz, s nem fáj a besz, itt eszve lesz és iszva lesz. Már nem csuda, hogy tudja Pest Buda, egy csuda bár csupa, gyönyörűség. Mit érzek én, pedig ennyi csak az egész. Imádom én, de bár most hajdben magának mindent letagadok, lehet, hogy én ebbe a szerelembe belehalok. Elmondani jaj, de nehéz. Mit érzek én, talán álom csak az egész, hogy látom én, egész nap úgy járnék, akár egy árnyék maga után. Bocsánat ez minden, ne haragudjon rám. Elmondani jaj, de nehéz, mit érzek én, talán álom csak az egész, hogy látom én, egész nap úgy járnék, akár egy árnyék maga után. Bocsánat ez minden, ne haragudj! Hölgyek, urak, hát lehet, lehet! Itt láthatók a legújabb modellek! Thank you. divat, tört mostan utat. Berlin, Párizs, London, így jár, hogyha mondom, lencűt felül bő, csak a forma fő, üsse meg a divatot a kő. Rajtam sok a báj, csodaszím e táj, látszím töm combot, hegyet, völgyet, dombot. Így a nő, ha szép, könnyen férre lép, ha kergeti randa férfi nép. Ezt a szoknyát úgy hívják, hogy bokél szoknya, mindaz, aki így szoknyában jár. Előbb-utóbb egy nehányszor el fog bokni, ha még eddig el nem bukott már. Nézzék kérem ezt a ruhát, jól meg rajtam, attól tartok ugyanígy sorsér. Hogy valaki bukik én rám, épp mert olyan szűk a szoknyám, s én is elbukom ötért. Van nékem egy udvarlom csinos gyerek, nadrágja, jól vasalt a mellénye, remek. Jól tud a nőkkel bánni, nagyon zsivány, szikráznak a szemekre jár. Addig könyörgött nekem, addig tavaly, míg egyszer a garszon lakására felcsalt. Szavát adá előbb nekem, hogy nem lesz szemtelen. De alig voltam ott, úgy megragadott. Szívem, oly tele, tele, tele, tele, nem fér több bele, bele, bele, bele, látod. Mit tettél? Nagy szerelembe döntöttél. Szívem, oly tele, tele, tele, tele, nem fér több bele, bele, bele, bele, látod. Hogy mit tettél velem? Kellett neked a nagy szerelem? Nem, nem. Egy stampli kontróval is megkínált, megittam négy fohárral, a fejem beszállt. Aztán megcsókolta a szemem, a szám, mindez oly nagyon hatott rejám. Aztán kikeresett egy finom helyet, hisz ez a pici pont a szánt negyed. Ha azt hiszi, odaadhatom, abból baj lesz, tudom. Hát behúnyom a szemem, és ezt rebbengem. Szívem, oly tele, tele, tele, tele, nem fér. Bele, bele, bele, bele, bele, látod, mit tettél? Nagy szerelembe döntöttél. Szívem, oly tele, tele, tele, tele, nem fér. Bele, bele, bele, bele, látod, hogy mit tettél velem? Kellett neked a nagy szerelem? Nem, nem. Jaj, Sári, rosszul lett. Jaj, de rosszul vagyok. Jaj, Sári, rosszul lett, mert a szoknya hosszú lett. Ő ma sem szeret, jusse más, csak rövidet. Ő néki kurta kell, mert az mégsem buktat el. Úgy, mint ez a jazz, bárhol alkalmas most lesz. Mert karcsú szép a lába, és hosszú szoknyában, a férfiak hiába rá sem tekintenek. Mert jaj, Sári, rosszul lett, mert a szoknya hosszú lett, ő ma sem szeret, jusse más, csak rövidet. Hey! Karcsú szép a lába, és hosszú szoknyában, a férfiak hiába rá sem tekintenek. Mert jaj, Sári, rosszul lett, mert a szoknya hosszú lett, ő ma sem szeret, jusse más, csak rövidet. Jóska. Levelet hozott a posta, Jóska, azt írtad nem szeretsz. Jóska, levelet hozott a posta, Jóska, azt írtad elmehetsz. Jóska, ne bántsd a szívemet, inkább Jóska, de nálad 100 évre befizetek. Jóska, levelet hozott a posta, Jóska, azt írtad nem szeretsz. Tessék szíves nekem hangosan felolvasni ezt a levelet, mert nem akarok hinni a szememnek, talán majd hinni fogok a fülemnek. Tényleg azt írja, hogy nem szeret. Tényleg az. Azt írja, hogy nem szeret. Nem szeret. Hát én bele fogok pusztulni. Azt írja, hogy nem szeret. Jóska, ne bántsd a szívemet, inkább Jóska, te nálad 100 évre befizetek. Jóska, levelet hozott a posta. Jóska, azt írtad, nem szeretsz. Van nekem egy darru tollas kicsike babám, szeret is az ám engem igazán. Legalábbis reggel este így dumál nekem, így a kedve, kedve, kedvesem. Éden is hiszem, s tőle folyton csak azt kérdezem. Tudsz-e fütyülni, Marcsa? Hát persze, hogy tudok. Tudsz-e dalolni, Marcsa? Hát persze, hogy tudok. És a csókkal, Marcsa, mond, hogy áll a dolog? Jól tudod, hogy nálam minden a körül forog. Tudsz-e csókolni, Marcsa? Azt pláne, hogy tudok. Mua, mua, mua, mua, mua. Én el is hiszem, s tőle folyton csak azt kérdezem. Tudsz-e fütyülni, Marcsa? Hát persze, hogy tudok. Tudsz-e dalolni, Marcsa? Hát persze, hogy tudok. És a csókkal, Marcsa, mond, hogy áll a dolog? Jól tudod, hogy nálam minden akkörül forog. Tudsz-e csókolni, Marcsa? Azt pláne, hogy tudok. Hát, ha ilyen ügyes vagy, Marcsa, akkor én mondom neked, a Pali, hogy menjünk fel, mestre. Várlak, rózsám, még ma este felviszlek Budapestre. Kérlek, hogy ne légy kifestve, mert senki nem ereszt be. Elviszlek majd a ligetbe, mutogat ránk a nép irigykedve. Várlak, rózsám, még ma este felvisznek Budapestre, ahol majd honvédanta. Szól a Stefáni, szól a Stefánia. Itt a kóvés, jó lesz beszállnia. Nyáron nem szitál a hó, és a festve hó, azt játsz a megbetetett konfét mondta. Szól a Stefáni, szól a Stefánia. Minden bele! Cigaretta vég, ül a hamu tálcán, s csendben végig ég. Kis cigaretta, te hidd nekem el, hogy engem is csak égve dobtak el. voltam én boldog lángoló, bíbor piros ajkat csókra csábító. Most a szobámban magam vagyok én, s merengek a múltak ütemén. Hittem néked, s ezernyi csókban égett a nyár. Égben, szívben azóta ősz van, már későre jár, az én időm lejár. Hamvadó kis fehér parázs, megremeg az ében, úgy veri a láz. Nyugszik a tálca hamus peremén, az ő sorsa pontosan enyém. Zene szól az ében már valahol, a hold fenn az égen jár. Szívem, mint az express, úgy zakatol, állomásnál majd megáll. A szív az mindent nem bírhat el, holnaptán az se fáj. Ha szembe jössz, és nem is szólsz én hozzám, kis fehér parázs, megremeg az ében, úgy veri a láz. Nyugszik a tálca hamus peremén, az ő sorsa pontosan enyém. Szomjas a szám, csókot kíván, a lelkem a testemén. Szeretni vágyom, mert sosem szerettem még. Az éleszek, ki megszeret, aki a szívembe lát. Átéljük együtt a legszebb örök csodát. Éjszaka lenne jó, szerelmet hallani, a hangot hallani. Mámoros hajnalon, harmatos réteken elbolyongani. Szomjas a szám, csókot kíván, a lelkem a testemén. Szeretni vágyom, mert sosem szeret. Hölgyek, urak, hát lehet, lehet! Itt láthatják a legújabb táncnépéseket! Karióka! A szívemben titokban ezer egy nagy titok van, ezer egy nagy talány, mind más ahány, erre nagyok van. Lefogadnám akárki, ki se merné találni, de a táncba himbát ezúton sikerült kitalálni. Himbáj, himbáj, himba tánc, homlokunkon nincs maránc. Dobbaj, lobbaj, szoríts jobban, mossuk meg, hogy mit kívánsz. A szívedben titokban, neked is sok titok van, de ma minden titkot kitárod, ha csak el nem hibázod. Param param param param param param param param param param param param param param param param. A szívedben titokban, neked is sok titok van, de ma minden titkot kitárod, ha csak el nem hibázod. Begin! mondd azt, hogy táncoljunk bigin. Szememre megvett, tekint szemedbe bigin. Holdfényben pártaktos bigin. Babám, imádlak, karomba zárlak, bigin. Ez a buja zene lágyan szól, elepedek ma a vágyamtól. Mondd azt, hogy táncoljunk, bigin. Szememre megvett, tekint szemedbe, bigin. Ez a buja zene lágyan szól, elepedek ma a vágyamtól. Mondd azt, hogy táncoljunk, bigin. Szememre megvett, tekint szemedbe, bigin. Szamba! Nem kell már a konga, nincsen erre gondja. Hát nevetve mondja, ó, jaj, de jó! Itt a swing és szamba, itt a vicces szamba, nyárom én magamban, jöjj te is, hello! Swing, oh swing, swing, oh swing, swing, swing, így nyerít a ló! Nem kell már a rumba, a konga és a csumba, minden tánc van nulla, csak a szamba jó! Mondja, ó, jaj, de jó! Itt a swing és szamba, itt a vicces szamba, nyárom én magamban, jöjj te is, hello! Swing, ó, swing, swing, ó, swing, swing, swing, így nyerít a ló! Nem kell már a rumba, gonga és a csumba, minden tánc van nulla, csak a szamba jó! Együtt mentünk haza az úton, és a többit nem tudom. Egy kis itóka, ha bennem van, hét napig önnemi kedvem van. Mikor van a kis polcon, remegek, mint a kocsony a miskolcon. Egy gyagigám, de ha volna tíz, egybe se benne beszól a víz. Még egy árva hordó van, legyen benne tevik, mint a sűrű, mint a kövidék. A bármi nevű, nevű, nedű, cirfanzi, vagy hársimelő, ha vagy fanyar, magyar kadar, melyből agyat madar. Hamar, ha az ember fogját érez, leállj a kemmik, amire szajnal van. Na! Az én apukám egy olyan híres bohóc volt, mint amilyen még nem volt sohasem. Piros haja volt, és krumplival volt az orra, trombita szólt, mikor megjelent. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell. Tanulj a rosszhoz is jó képet vágni, magaddal törülj, csak más senkivel. Ne higgy a barátnak, hű szeretőnek, ne higgy az eskünek, ne higgy soha. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, mert minden, minden csak komédia. Nem vagyok én apáca, nem élhetek bezárva. Te sem vagy kedvesen börtönő, engedj ki házal üvösből. Nem vagyok én apáca, nem lehetek bezárva. Te sem vagy kedvesen börtönő, engedj ki házal üvösből. Szerettél. Csak gratulálok, szép ülten állok, mióta megtudtam, hogy szíved az enyém. Mint ezer tündér világ, figyelj! napol világ. S amikor a Gellért hegyre leszáll az ég, fűpa virág, mint szerelmes mesét mesél. Ó, mesebeli Afrika, hűzvirágok illata, susokba hüppelyek a Kongó, és tengerék a Bonino. Egy cigány karaván, kocsiján ült egy lány, és jósolt. 50 fillérért ő, nekem annyi sok jó mesél. Az a régi legény, aki magához mindig jó volt. Most is szereti még, szíve most is magáért ég. Hold világos éjszakán, miről álmodik a lány, hogy jön egy király pitán, hófehér paripán. Ez az álom olyas is, a királyfi oly kevés, és hogy jön egy esős vasárnap délután, elbújni jó, jó, jó. Te véled még egy kis magán, és roppan csábító. Ne gyújtsunk lámpát, nézzük az esőt, az eső koppanás, nem érti más, más, más. Még a szép nél is szebbet képzelj, a Mona Lisát szorozd meg hétszer, és akkor előtted áll ő Manci, a kis pesti lány. Fehér karján sok olcsó ékszer, és micsoda láb, még hozzá kétszer, holdfényben is napsugár. Ez Manci, a kis pesti lány. Kellene ma éjjel egy kis hadszáré, hadszacáré, hadd legyen a szám hadszádé. Tádé, miért vagy már itt? Ki lesi a vén hold ingyen? Csipkés kis háló ingyen, s ha valaki pajtosat nekint rám, az a végén mennyre jár. Álmaimban valahol már jöttél felé, álmaimban valahol már vártalak én. Meghalok érted a szívem csak, mert nem szeretek soha mást én már. Rejtély, ez a szív egy nagy titok, bilincsbe vertél, nincs azóta éjjelek se nappalom. De egyszer te is érzed, lángra gyúlva, mégis furcsa rejtély, hogy szeretsz nagyon. Két busz neve Bagdad ma, jaj, mikor érünk mi Bagdadba. Édes lányom Miranda, gyerünk gyorsabb iramba, majd ott leszünk Bagdadba. Mm-hmm. hordozba. Édes lányom Miranda, gyerünk gyorsan Iranba, majd ott leszünk Bagdadba. Aki megyek a durcsa piacba, lemezeket böngészek lét. Csak is olyat, ami nincs divatban, elnézhető körülmény. Töltsért csinálok a kezemből, s kiáltok vidáman. Bácsi, másra már a mód. Nekem jó, ahogy. Nekem jó, ahogy. Nekünk jó, ahogy van. És éjfélt üt az óban. Elfáradtam, lassan hazamegyek. Az első nap ma hosszú évek voltam. Nem voltam én vele. De nem tudom, mit éreztél ma este. Az én szívem majdnem beleszakadt, mindenütt a két szemet kerestem, de hiába árva maradt. Ha ilyen táncolni, nekem itt táncolni, ha őjjél táncra fel. Fényárban áll, sétára vár a szajnapar, a kis polett is épp arra tart. Kezében rózsaszál, az a csöpp szája már csókra áll, hiszen oly régen várja a szép pillér, csókot is érdemel. Ollé, oly gyakran játsza a szomszéd, nagy hanggal e kis lemez. Áthallik ordítva onnét a közfal vékony kereszt. Elűzi reggel az álmom, este sincs egy percnyi csend. Pár órát nappal kell hálnom, de ott is fülembe cseng. Hollé, hogy Párizs a szép anyád, a kampulgán tényádban áll. Ez az. Sínál a vár, a szajnapart, a kis palettinsép arra tart. Bizony. Kezében rózsaszál, az öt szája már csókál, a csókál a szál. Ezen olyan inget várjok a szív, Pierre, ugye? Na! Csókot is érdemel, olé! Szomszédom meghívott egyszer, hallgassunk együtt zenét. Feltett egy lemezt, mit kedvel, bár rögtön robbant a szét. Egy lett az ötlet a te. Ráültem, ketté repett, de erre egy új lemezt tett fel, mert ő ebből többet is vett. Olé! Már is van szép a nyár, a Grand Boulevard fényárban áll. A Grand Boulevard fényárban áll. A város szajnapart, még mindig ott a szajnapart. Hát merre tartsa a palett? Kezében még mindig ott van a rózsaszál. Az meg csókrál. Ez oly régen várjak a szép fiel is ott van. Csókot is érdekel. Azt! Kis Polett még meddig sétál. És Pierre még meddig vár. Érjen már véget a szép nyár. A partot lepje a csár. Csókolják meg végre egymást. Vagy béreljen Pierre szobát, és adjon a paprány kárdás, mert én nem bírom tovább, olé, hogy Párizsban szép anyád, a rambulván fényárban áll, sétál a város szajnapban, a kis polett is épp arra tart. Rózsaszál, rózsaszál, az a csőbb szája már csókrál, csókrál, hiszen oly régen vágyom a szép pillen, csókot is érdemel, olé, csókot is érdemel, olé, csókot is érdemel, csókot is érdemel, csókot is érdemel, olé! Vagyok, nézem a tarka utca lázas ritmusát. Ilyenkor halkan dúdolok, talán egy régi dallamot, miközben úgy lesem a házak ablakát. Ilyenkor minden érdekel, ilyenkor mindent látni kell, nevető arcok, néma harcok árja szúr. Néhatán hátrafordulok, amott egy tűsarok kopog, legyintek egyet, aztán fogy tovább az út. Megyek tovább, lesek csodát, hisz annyi van köröttem, csak figyelni kell. Útmenti fák, száz góliát, hogy távol vagytok tőlem, mégis oly közel. Micsoda nagyszerű dolog, amikor egymagam vagyok, nézem az utcát, hol egy élő filtered. Ilyenkor arra gondolok, nem soká átöl elkarod, rohanok hozzád én, mert mégis jobb veled. Micsoda nagyszerű dolog, amikor egymagam vagyok, nézem az utcát, hol egy élő fény pereg. Ilyenkor arra gondolok, nem soha. anyukát ölel karod, rohanok hozzád én, mert mégis jobb veled. La la la la la la la la la la. Bizonytalan. Nem tudjuk, meddig tart, mióta van. Ilyenkor még mindent ismételni kell. Hát mondd, újra mondd, felejt. Ugye te is akarod, komolyan, igazán. Ugye te is akarod, ami jön ezután. Sors döntő most a válaszod, utunkat meghatározod. Ugye akarod, ugyanúgy, ahogy én. Most még csak kóstolgatjuk a szerelem ízét, óvatos, gyerekes, félbe lopott csók tűzét. Most még csak itt sétálunk a tavasz elején. Kicsit szertelen még a szerelem, ám de alakul a gyönyörű regény. Ugye közeleg a perc, az annak ugye jön, mikor magadhoz ölelsz, melegen remegőn. Hangodban boldogság alól, ujjamra jegygyűrűt hozol. Ugye akarod, ugyanúgy, ahogy én. Minden apró porcikája remeg. Bizony most már tudom, Twistet szeret. Thank you. Ennél az új divatnál újabbat még nem találsz, hogy milyen végtelen és érdekes, de furcsa tánc. Most majd a régiektől egy darabig eltekintsz, mert csak a twist, twist, twist, csak is a twist. Most már a partnerodnak kezét meg se foghatod, mivel hogy ezt a táncot csak egyedül járhatod. De azért néha-néha közben mégis rátekintsz, ilyen a twist, twist, twist, ilyen a twist. Dobszó ritmusára úgy lüktet a vér, hát ne sajnáld, hisz ilyet még Pesten eddig senki nem járt, elhibázni tévedik itt nem lehet. Nem baj, ha ballábat a népszelőre jobb helyet. Így tehát én sem félek, és ha engem táncba hív, szóljon a twist, twist, twist, csak is a twist, szóljon a twist, twist, twist, csak is a twist. Gyermekkori álmok haragszanak rám, számunk érik, hogy belőlük semmi sem lett. Gyermekkori álmok eljárnak hozzám, gúnyolódva bírálják az életemet. Másnak indultál, és hova jutottál? Gyermekkori álmok, nincs veszett remény, csak azért is megmutatom, hogy ki vagyok én. Szanak rám, számunk érik, hogy belőlük semmi sem lett. Gyermekkori álmok eljárnak hozzám, gúnyolódva bírálják az életemet. Másnak indultál, és ide jutottál. Gyermekkori álmok, nincs veszett remény, csak azért is megmutatom, hogy ki vagyok én. Másnak indultál, és ide jutottál. Gyermekkori álmok, nincs veszett remény, csak azért is megmutatom, hogy ki vagyok én. Hogy ki vagyok én. Már szívem rég. fele jár. Már titokban talán, titokban talán, gondolsz is reál, gondolsz is reál. Tavaszi virág, sárnak te kék szemű lát. Majd egyszer válj meg, nyújts kezed már, szívem rész, erre vár. Ne siess, válj meg, még az se bűn, ha egy csó vele jár. Gondolsz is reál, gondolsz is reál. Tavaszi virág, sálálán, te kék szemű lát. Kék szemű lát. Hát súgd meg a nevet, súgd meg a nevet, hogy gyönyörű lehet, gyönyörű lehet. Szebb lesz a világ, sálálán, csak mosolyog rád. Remekelt a fodráz, így a divatos, jó ez a hajzat, bárha viharos, nem kell hozzá fésű sem. Fes ez a nadrág, hű, de elegáns, fekete is szűk is, térdig csupa ránc, meg hiszem azt, hogy ebbe megy a tánc, csak hogy éppen nem velem. Fekete cső, nadrág, seprű haj, nem az én esetem. Vigy fel hát más ruhán, fésülködj meg rendesen. No lám, így szép frizurád van, ha de csinos, mindjárt jobban áll ez, mint a viharos, más figurád van, így a divatos, így már tetszel én nekem. Régen kellett volna mondanom, néha úgy jelensz meg angyalom, még a szó is megfagy ajkamon, mit találsz ki frizura címén? Mondd hát minek ez a nagy zolás, mindig új divatot hajszolás, tán még használ egy kis fejmosás, legközelebb így fogadlak én. Szép frizurád van, de mutatós, remekelt a fodrász, így a divatos, jó ez a hajzat, bárha viharos, nem kell hozzá fésű sem. Fes ez a nadrág, de elegáns, fekete is szűk is, térdig csupa ránc, meg hiszem azt, hogy ebbe megy a tánc, csak hogy éppen nem velem. Fekete cső, nadrág, seprű haj, nem az én esetem. Vigy fel hát más ruhát, fésülködj meg rendesen. No lám, így szép frizurád van, ha de csinos, mindjárt jobban áll ez, mint a viharos, más figurád van, így a divatos, így már tetszel én nekem. kicsi házikó. Fehér fala ragyogó, oda jártunk te meg én, boldogságunk idején. Egy lány, nem tétováztam, hozzá léptem merészen, kis kalandot reméltem, de ő így szólt rá. Kapitán, kapitán, ahány dob, annyi lány. Kár a szó, értenék, mit kíván. Kapitány, kapitány, van ilyen csacsi lány. Szörnyű vihar volt, tán a nyolcadik napon, és a lány, mert félt nagyon, oda jött hozzám. Hajnal felé járt, hűvös szellő ébresztett, könnyes arccal búcsút vett, s visszanézett rám. Kapitány, kapitány, sose volt még talán gyönyörű, viharos Volt egy hajóút, már csak emlékemben él, de ma tőle jött levél, szinte lángoló. Nincs már nyugalmam, újra felbojdult a múlt, sosem érzett vágyra gyújt ez a néhány szó. Kapitány, kapitány, égbe zárt tulipán, vágyhat így éltető nap után. Kapitány, kapitány, van ilyen csacsirán. Nem talál soha tán. Nyár volt, álmokról suttogtak a fák, és lángolt szerelme szívünkben a bár. Kéz a kézben sétáltunk virágokon át, és néztük, hogy milyen szép is a világ. Muzsikált a szél, úgy gyorsan repült az idő. Ránk borult az est, de szépnek látszott a jövő. Tegnap nyár volt, napfényben fürdött a világ. Szép volt, de mégsem tarthatott tovább. Nyár volt, álmokról suttogtak a fák, és lángolt szerelme szívünkben a vágy. Kéz a kézben sétáltunk virágokon át, és néztük, hogy milyen szép is a világ. Muzsikált a szél, oly gyorsan repült az idő. Ránk borult az est, de szépnek látszott a jövő. Tegnap nyár volt, napfényben fürdött a világ. Szép volt, de mégsem tarthatott tovább. kezdtük el, és már mindennek vége. A derűs égre felhő szállt, az emberek mind irigyeltek, nem is oly régen. Oly boldog voltam, s oly büszke. A szerelmedről azt hittem, soha nem múlik. De mégis könnyen elhagytál, a magány maradt egyedül, emlékül nékem, s úgy őrzöm, mint egy szál rózsát. Talán sok év után majd rájövök, hogy van még rajtad kívül más. Talán az élet hoz majd gyógyulást, de ma még csak azt mondhatom, szeretlek téged, s ez a dal is hozzád száll. Az én szerelmem nem fogtán soha elmúlni, és téged mindig visszavár. Talán sok év után majd rájövök, hogy van még rajtad kívül más. Talán sok év után az élet hoz majd gyógyulást, de ma még csak azt mondhatom, szeretlek téged, s ez a dal is hozzád száll. Én szerelmem nem fogtam soha elmúlni, és téged mindig visszavár. Látta más csak a hold, és a fénye triumfás új csodát. Nem felejtem, amíg csak élek, azt az egy édes nyári éjszakát. Különös éjszaka volt, csak miénk volt a sziget, a sétányon senki se járt. Valahol lágy zene szólt, mi csak néztük a vizet, és mindkettőnk egy szóra várt. Aztán se szó, se beszél, jöttél mind közelébb, míg az ajkad a számhoz ér. Azóta úgy érzem én, most már bármi is ér, nékem érdemes volt élni ezért. Micsoda éjszak a bor, fények húztak a dodán, mint játékos papírhajó. Nem látta más csak a hold, és a fények a dudán, hogy így történt az első csók.